Mars, nejdřív musíš vědět, jak cestovat, řekla Gaia. Máš skvělého koně jménem Verre, ale ten je spíš pro formální příležitosti. Nebo se můžeš rozplynout, ovšem to má svá úskalí. Prozatím je klíčem meč. Můžeš s ním zacházet několika způsoby, které jsou všechny ovládány tvou vůlí. Jestliže si budeš přát ocitnout se tam, kde se zrovna vedou největší boje, postavíš ho jednoduše naopak a on tě tam okamžitě přenese. Meč násilí miluje. Kdybys chtěl jít domů, tím se rozumí tvůj hrad v očistci, dáš mu v duchu příkaz domů. Očistec. Zaspíval Mim, západní pojem. Druh primitivity, smíšená nirvána. Nejjednodušší je možná představit si to jako ostrov na nebi, místo v mracích smrtelníkům neviditelné, ale pro nesmrtelné skutečné. Je to místo, kde spočívají duše, u nichž se ještě nerozhodlo, zda patří do nebe nebo do pekla. Místo nerozhodnosti, nebo rozhodnutí, záleží, jak se na to podíváš. Převtělování je výhodnější, zpíval Mim. My ze západu nejsme tak znalí života jako vy orientálci, zabručela Gaia s úsměvem. On si však byl jist, že tato nádherná zelená žena je zkušená tak jako žádná jiná žijící osoba. Myslím, že chci nejdřív zachránit extázi, zapěl. Na to musíš použít řízené cestování, řekla Gaia. Jednoduše zaměř mečem ve směru, kterým chceš jít, a nech ho pokračovat. Malou zkouškou si ověříš, jaký je to pocit. Mim se podíval na meč, který stále držel. Jeho záře vybledla do mdlé červeně, jako by byl lehounce ohnivě rudý. Choval k tomu meči teď větší respekt. Nicméně musím nejprve uniknout z paláce, zaspíval. Meč tě protáhne skrz zdi, řekla Gaia. To je to, čeho se bojím. Usmála se. V tělení je natolik pevná látka, nakolik si přeje, aby bylo. Projdeš skrz, aniž se ti něco stane. Opatrně zamířil mečem na vnitřní zeď, aby se hned neobjevil ve volném vzduchu venku ve výši dvou pater. Projít ti myslel si. Pomalu. Meč se pohnul a on se pohnul s ním. Sám se nehýbal, zůstal stát, ale cestoval jakoby na pohyblivém koberci nebo jednom z těch moderních letadel. Meč držel v překvapení jemně, ten se proto naklonil nahoru a on zjistil, že sám taky vyplul nahoru v tom samém úhlu a jeho nohy opustily podlahu. Okamžitě naklonil nástroj znovu do vodorovné polohy a proplul přes stěnu. Na chvíli se zatmělo, pak se vynořil na druhé straně kamene. Teď pomalu proplouval přes další komnatu, půl metru nad podlahou. Poznal, že nemusí mít strach z toho, že by se venku ocitl ve velké výšce. Meč ho činil nezávislým na gravitaci. Mohl létat jako v pohádce bez nejmenšího úsilí a nepohodlí. Gaia se v druhé komnatě ocitla ve formě nakupené mlhy. Budeme pokračovat do Maháráštry. Zeptala se mlha. Mimovi se meč zamlouval čím dál tím víc. Ale co se stane, když jej upustím? Zeptal se stále ne docela si jistý riskováním ve výškách a vzdálenostech. Zkus to tady, poradila mu. Pustil meč. Ten zůstal volně ve vzduchu a proto Mim taky. Rudý meč zůstává tvůj, dokud ho neodvoláš, řekla Gaia. Není to záležitost fyzického kontaktu. Můžeš ho dát jiné osobě, dokonce i smrtelné a stále bude naladěn na tebe. Můžeš ho nechat v pochvě a orientovat ho v duchu, pak se navenek nezmění, ale bude jednat podle tvé vůle. Je zároveň symbol i předmět, který má nesmírnou moc. Zjevně to bylo tak. Mim uchopil meč za rukojeť a zasunul jej do velké zdobené pochvy, jež se mu náhle zjevila u boku a zůstal viset nad podlahou. Tak jdeme. Zapěl. V duchu vytasil meč a zaměřil jej v 30-stupňovém úhlu nahoru směrem k jihu. Přál si hbitý průchod. Dostal to. Vystřelil vzhůru ve stanoveném úhlu, prošel skrz budovu do nočního nebe. Postup fungoval. Plul stále výš a výš, necítil žádný vítr, žádnou změnu teploty. S kouzlem meče se nemusel o nic starat. I když s tím směr nemá nic společného, musíš ho sledovat, prohlásil mrak. Mim pocítil dejávu. Ty jsi byl na hradě Líbánek. Zaspíval. To zrovna ne, odpověděl jiný mrak. Jsem sice ve všech věcech, ale nezasahuji, když nemusím. Nějaký mrak si tam se mnou povídal, zapěl. Oni to občas dělají, souhlasil oblak, který teď zrovna míjel. Možná si přeješ zanést do vnitrozemí. Mim pohlédl dolů a zjistil, že se nachází vysoko nad Indickým oceánem. Natočil meč na jeho východ, směr jeho cesty se hned změnil. Zrychlil a moře i tmavý břeh ubíhaly zázračnou rychlostí, i když samotný Mim stále nenuceně v poklidu stál a necítil ani žádný odpor vzduchu. Přestože byla tma, viděl kolem sebe velmi dobře. Buď to bylo jeho vidění ve tmě postačující, nebo meč rozšířil jeho pozorovací schopnosti. Letěl vstříc rozlehlému městu Bombaj, kam, jak věděl, byla poslána extáze. Po celém městě zářila světla a nejzářivější ze všeho byl palác. Mim se k němu dostal bez problémů. Bez odporu proletěl přes kamenné stěny a lehce přistál v nejvyšším patře. Palác byl ovšem obrovský a měl množství komnat a apartmá. Jak mohl najít extázi bez toho, že by při svém hledání způsobil rozruch? Jako kondenzovaná pára se zjevila Gajna mlha. Znovu použij meč, radila. Vím, že se může naladit na identity jakékoliv osoby a je schopen se podílet na myšlení tohoto člověka. Objekt si tě není vědom. To je jeden způsob. Občas se může docela hodit. Naladit se na extázi. Zpíval. Ale její soukromí, nerad bych. Od hradu Líbánek se změnil. Nicméně tady tolik o soukromí nejde. Najdeš její vnímání, podle toho určíš její polohu a zajdeš tam. H.M. Mim se dotkl meče. Extáze Malachitu, princezna z Maháráštry, pomyslel si. Nic se nestalo, tituly pro něj nic neznamenají, radila mu Gaja mírně, vnímá jen podstatu. Mim se pokusil znovu. Tentokrát myslel na ženu, kterou miloval. Zjistil, že se dívá na zdobenou ženskou dýku. Rozhlédl se a stále stál v komnatě, prstem se dotýkal rudého meče. To, co viděl, byla extázina dýka. Zamýšlela spáchat sebevraždu. Podíval se znovu. Tentokrát se zaměřil na vnější znaky jejího vzhledu. Byla sama ve své soukromé ložnici, ale kde to je? S rozložením místností v tomto paláci nebyl obeznámen. Ten pokoj mohl být kdekoliv. Její pohled zabloudil pomalu k zrcadlu a on v něm spatřil odraz její zoufalosti. Zářivé prameny jejich vlasů vybledly a malachitově zelené oči měla lemovány rudě. Bez něho byla tak ztracená. Dříve visela na svém otci a teď je závislá na Mimovi. Kvůli této osiřilosti se pohroužila do sebe. Miloval ji pro tuto hlubokou zranitelnost, ona jej opravdu potřebovala. Za jejím odrazem v zrcadle se objevila část okna a pod ním kousek zelené. Na okenním rámu měla položen zelený kapesník, nejspíš proto, aby se usušil potom, co ho zmáčela svými slzami. To by jí bylo podobné. Uchopil meč. Ven, nařídil. Dostal se ven přes zeď a obletěl kolem paláce. Tam v nejvyšším okně na severní straně uviděl záblesk zelené. Ukázal tím směrem, pak proletěl skrz okno a přistál na podlaze. Extáze, zapěl. Vyskočila, otočila se a když ho uviděla, omdlela. Přiskočil k ní a v pádu ji zachytil. Drahá. Vyslovil v tuto chvíli bez koktání. Objímal ji, začal ji líbat a pak ji stiskl o něco víc. V tu chvíli se probrala. Drahý, zopakovala. Přišel jsem si pro tebe, zaspíval. A je tady toho moc na vysvětlování. Jen mě drž, vzdychla. Já bez tebe, já. Viděl jsem dýku, zpíval. Teď už jí není třeba. Mezitím, co ji držel, zaspíval svoje vysvětlení, jeho nástup do úřadu vtělení války, o získání mocného rudého meče, o nové síle a schopnostech, které ho ochrání, a o tom, že je i může vzít s sebou, když bude chtít odejít. Vezmi mě s sebou. Zakřičela bez váhání, bude to však znamenat naprostou změnu tvého života, varoval ji. Už nikdy více nebudeš princezna. Jen ho pozorovala a on věděl, že jí na ničem jiném kromě toho být s ním nezáleží. Dobrá, pak se tedy podívejme, jak nám půjde společné cestování, zpíval. Dotkl se meče. Přemýšlej, ozval se šepot mlhy, která se kupila v místnosti. Extáze vyskočila znovu, ale Mim je uklidnil. To je Gaja, vtělení přírody, zpíval. Pomáhá mi v začátcích. Ukázala mi, jak se mám k tobě dostat. Jestli ji vezmeš pryč, aniž zanecháš zprávu, řekla Gaja, její otec si bude myslet, že skončila někde ve špíně a bude z toho vinit vaše království, se kterým je ve válce, princi. To by vedlo k mnoha omylům, jichž by ses, jak se domnívám, nejraději vyvaroval. Tu hloupou válku bych nejraději zastavil tím, že bych si vzal extázi. Zpíval Mim. Ale můj otec, tvé přání možná s trochou úsilí můžeme splnit, řekla Gaia. Vše, co je třeba, je jen zdánlivě se podrobit nadřízeným. Jak by podle vašeho otce vypadala svatba s princem Rajasthánu, extáze? Nemohla bych se vdát, začala extáze rozzlobeně, ale Gaia zvedla prst a princezna stichla. Mim došel k závěru, že v tom z větší části bylo kouzlo. Zmenšené věno, řekla extáze po chvíli ticha. Gaia se obrátila k Mimovi. A ty bys přijal sňatek s princeznou Rajasthánu a dal souhlas se sníženým věnem, kdyby to samé bylo přijato pro tvou dřívější svatbu. Mim začínal chápat. Jsem si jist, že by s tím Rajasthánu souhlasil. Očekává vyplacení neobvyklého věna. Ale určitě se nechystám. Byla by některá z vašich služek ráda na vašem místě? Zeptala se Gaia extáze. Extáze se zasmála. Kterákoliv služka by se ráda ocitla na místě kterékoliv princezny. Jenže, zavolejte jednu z nich, takovou, o níž se domníváš, že je vhodná, takovou, která by byla schopná hrát vaši roli, kdyby měla vzhled a příležitost. To by mohla být ta, která mě zastupuje na nudných přehlídkách, řekla extáze. Zblízka mi však moc podobná není. Přiveď ji sem. Extáze poodstoupila a zatáhla za šňůru se střapci. V několika okamžicích se ve dveřích objevila mladá žena. Trocho medu, možná pro tebe tady budeme mít úkol, oslovila ji princezna. Poslouchej tuto ženu. Gaia, která teď vypadala úplně opravdově, začala mluvit k dívce. Princezna extáze Malachitu musí odejít pryč. Přeji si však, aby to vypadalo, že zůstala. Jestli dovolíš, upravím tě tak, abys vypadala jako princezna a nastoupíš na její místo. Trocha medu pokrčila rameny. Už jsem to dělala předtím. Gaia se usmála. Ovšem na celý zbytek života. Dívčiny zorničky se roztáhly. Ale ona si musí vzít princez, její pohled spočinul na Mimovi. Měla si vzít. Teď si má vzít princez Rajasthánu, informovala ji Gaia. Ale miluje princez Gujarátu. Proto s ním utíká pryč. Byla by potěšena, kdybys přijala její osobnost a provdala se za princez Rajasthánu. Chceš to udělat? Vždyť já jsem jen obyčejné děvče. Protestovala trocha medu. Staneš se princeznou, jestli se rozhodneš vzdát se svého současného života ve prospěch života princezny a udržíš tajemství. Ale princ, nemohu nikdy být víc než konkubína pro. Gaia se jí dotkla a dívčiny protesty vymizely. Můžeš být to, co si vybereš, že budeš. Já ti zařídím hlas a vzhled, ty musíš obstarat vůli a chování. Teď si však musíš vybrat. Dívka se prudce podívala na extázi. Ach, paní, nikdy bych vás nezradila, ale tohle. Udělej to, řekla extáze. Víš, že bez prince Píchy království bych nemohla žít. Princ z Rajasthánu tě uvítá. Být princezna. Vzdychla dívka a začínala o tom přemýšlet. Gaia se jí dotkla znova, dívčina podoba se rozplynula, změnila se a vypadala jako extáze. Přizpůsobily se dokonce i její šaty. Promluv, přikázala Gaia. Co mám říct? Zeptala se zástupkyně extáze. Její hlas zněl jako princeznin. Víš, co máš dělat, řekla Gaia. Jestli se prořekneš nebo uděláš chybu, zmizí to. Žena se na sebe podívala do zrcadla. Byla ohromená. Pak vypnula prsa. Nebudu chybovat, řekla. A co moje zmizení? Zaspíval Mim. Hned se o tebe postaráme, řekla Gaia. Přej si vrátit se zpět tam, kam za tebou přišel ten meč. Je to podobné tomuto sídlu. Neustále kontroluj, jestli dobře držíš extázi. Levačkou se Mim dotkl meče a svou pravou rukou objel extázin úzký pas. Na místo našeho setkání, pomyslel si. A byli tam. Začal se utvářet Gaien mrak. Ať cestovala jakkoliv, nebyl to stejný způsob, jakým to dělal Mim. Teď potřebujeme mladého muže, který by přijal vaši podobu, řekla. Mim se zamyslel. Měl jsem pro své trénování cvičeného soupeře z královského rodu, zpíval. Zná způsoby princů a miluje bohatství i moc. Věřím, že by mohl a bude hrát tu roli. Nechali toho muže povolat. Po rozhovoru, který se podobal tomu v Bombaji, získal muž podobu mima a byl postižen i jeho koktáním, ale byl šťastný, že si vezme princeznu z Rajasthánu a ponese všechna privilegia a povinnosti svého postavení. Nyní byli volní a mohli opustit smrtelný svět. Ve vaší záležitosti vám dále pomůže hrad, řekla Gaia. Já se s vámi budu setkávat na pracovní úrovni. Přeji vám to nejlepší. Děkuji vám za neocenitelnou pomoc, kterou jste mi poskytla, zpíval Mim. Doufám, že vás v tomto úřadu nesklamu. Jen kdyby si zdovolil podlehnout Satanovi, řekla a proměnila se v páru. Mim obejmul extázi, dotkl se rudého meče a přál si být na jejich domovském hradě v očistci. Objevili se ve vstupní hale hradu, která vypadala stejně jakákoliv jiná, s níž už se setkal. Obrovské šedivé kameny se vypínaly do neobyčejné výše. Jednoho se dotkl a zjistil, že je skutečný. Jestli je toto hrad na nebi, je přece jen opravdu hmotný, zpíval. Po hradě se něco hýbalo. Do vstupní haly přišlo několik vyzáblých postav. Extáze se před nimi stáhla pryč. Mim rozpoznal jednoho v černém plášti. Hladomor. Zaspíval. Hladomor přikývl. A ty jsi Mars. Odvětil. Mim se obrátil k ostatním. A vy jste, dobytí, řekl velký, hřmotný muž v bílé kápi. Usmál se a jeho zuby vypadaly jako leštěná slonovina. Krve prolití, řekl ten pod červenou kápí. V obličeji měl otevřené rány, z nichž proudila čerstvá krev. Extáze se zachvěla a sklopila pohled. Epidemie, řekl ten s kápí hnědou jako hlína. Jeho obličej byl jediná masa prožraná červy. Extáze vykřikla a ucouvla zpět. Moje společnice je v rozpacích, zpíval Mim. Neurážejte ji, urážet. Zeptal se epidemie a když vyslovil R, vylezl červ. Jsem polichocen. Prošli dál dovnitř hradu. Veškeré zařízení bylo srovnáno a připraveno na inspekci nového pána. Víte, jak sloužit králům? Zeptal se Mim. Víme, odvětil vedoucí služebnictva. Pak tedy zajistěte všechny potřeby paní extáze, zaspíval Mim. A najděte mi někoho, kdo mi řekne, co je třeba, abych věděl. Vedoucí služebnictva luskl prsty. V okamžiku přistoupili k extázi dvě služebné. Doprovodíme vás do vašich komnat, řekla jedna. Čeká tam na vás koupel a čisté šaty. Extáze pohlédla na Mima a zaváhala. Nechtěla od něj být v těchto divných místech odloučena. Potkala jste nižší vtělení. Zeptala se druhá služebná. Nejsou neobyčejně odporná. Po tom, co jsem spatřila krveprolití, jsem měla dlouho ošklivé sny a co se týče epidemie, extáze se ohlédla na služebnou a objevila přátelství. Oddechla si. Tito lidé jsou možná prese všechno v pořádku. Odešla s nimi. Tohle je skvělý ubytovací personál, poznamenal Mim. Je to naše zastávka po životě, řekl vedoucí služebnictva. Po životě. Otázal se Mim. Nepatříme mezi živé, řekl vedoucí. Ale vypadáte opravdově. Tady v očistci vypadá všechno opravdově, pane, ale jen vy a vaše paní extáze máte v tomto prostředí fyzikální podstatu. My ostatní a hrad také jsme opravdoví jen v určitém smyslu. Asi budu mít problémy si na to zvyknout. Jsme jako obrysy na kusu papíru. Když se omezíte na tento rámec vnímání, obrazy postačí. Když se ale pohybujete v třírozměrném prostoru, ztrácíme mezi sebou kontakt. Vy máte smrtelnou podstatu, kterou my postrádáme. Očistec, to je obraz na kusu papíru. Určitým způsobem. Stránka existence omezená na plochu. Z povrchu země vidí smrtelníci přímo skrz tuto plochu. Ale když se na ní dostanete, připojíte se k ní a jednáte s námi způsobem, který se zdá být normální. Nemohu uvěřit, že ve skutečnosti neexistujete. My existujeme, pane. Ale jen v omezeném smyslu. Nebe a peklo jsou omezeny podobně. Pouze smrtelní mají plný rozsah prožitků. Není to strašně omezující. Necítíte se jako ve vězení. Tohle je věčnost. I když postrádáme svobodu ovlivnit naše osudy, kterou smrtelní vládnou, jsme zase osvobozeni od pocitu bolesti a starostí z konce, jimiž oni trpí. Chápeme formu naší existence. Jakoby naše realita byla vytažena v nesmírně úzkou, ale také neskutečně dlouhou pěšinu, na rozdíl od té smrtelné. Jste vedoucím služebnictva, na věky. Žádné vtělení, ne na věky. Jen na pár století, dokud nevyhnutelná změna proměn dobra a zla v nás nepovolí náš odchod do nebe a nekonečného klidu. Pár století, to je to nejhorší, pane. Máme jen vykonávat svou práci, toto ovšem není nepříjemná práce. Bylo by mi potěšením vám sloužit, i kdyby na tom nebyl závislý můj cíl cesty. Mim s takovou situací nemohl být spokojen, on však byl smrtelný, nebo nebyl. Jaký je nyní můj status? V tomto úřadě budu stárnout a umřu tady. To v žádném případě, pane. Zůstanete stejný takový, jako jste teď, po celé vaše období, které skončí jen tehdy, pokud vymizí válka na zemi. Jste vtělením nesmrtelnosti, dočasně nesmrtelný. Kdo je ještě v této situaci? Je tady 5, nebo možná i 7 vyšších vtělení. Smrt, čas, osud, válka a příroda, dodatky k dobru a zlu. Mimo to jsou zde nižší vtělení, taková jako podřízení války, která jste viděl ve vstupní hale. Ale jen ta, jež budete mít združena kolem sebe, jsou ta, s nimiž budete běžně spolupracovat. Běžně. Bůh, vtělení dobra se sám obvykle podle úmluvy do záležitostí smrtelníků neplete. Smrtelní si musí sami najít svá vlastní východiska. On vám proto nebude překážet ani pomáhat, přestože vás pozoruje. Mim byl rád, že pochytil základní znalosti západní mytologie, jinak by teď byl naprosto zmaten. A co vtělení zla? To je Satan a protože je zlý, bez problémů úmluvu porušuje. Bude se snažit vás přivést k omylu a otočit vaše úsilí ve prospěch jeho plánů. Přeje si dosáhnout moci získáním většího počtu duší než vlastní Bůh. To souhlasilo s tím, před čím ho varovala Gaia. Satan může způsobit problémy. Ale jak může něčeho dosáhnout, když si na něj dám pozor? Satan není zcela čestný a vládne podvodům. Je pro něj obvyklé, promiňte mi krutost toho vyjádření, pane, pracovat na nových vtěleních. Stanete se terčem, pane. Co provedl Mars před tím, že Satanova zloba vzrostla? Dohlížel na úkol, který současný osud dělal pro Satana, a ujišťoval ho, že je všechno v pořádku. To umožnilo osudu stanout proti Satanovým plánům. Vždyť je to nerozumné. Zpíval Mim. Čestný zápas. Satan není rozumná bytost, pane. Zajímá se jen o své vlastní cíle. A Mars určitě byl proti němu bezmocný. Toleroval podvod. Jak to mohl udělat, když věděl, že se Satan dostane do výhody a tak sám sebe zahubí? Nezahubil. Šel do nebe. Byla to dokonalá zbožnost. Toužil potom, aby ho tam chtěli. Zastavit válku bylo jeho neskonalé přání. Vždyť to je konflikt zájmů. Kdyby zrušil svou práci, ne tak, když si přál jít do nebe, pane. Mim o tom přemýšlel. Takže Mars chtěl jít do nebe a mohl toho dosáhnout jen tím, že by jeho práce skončila primitivním způsobem, to umožnil Satan, což donutilo Marse obchodovat. Přesně tak, pane. A já se nedostanu do nebe, aniž bych dospěl ke zrušení války. Obdivuhodný postřeh, pane. Je tady jen jeden háček. Pane, nechci jít do nebe, pane. Vedoucí byl viditelně udiven. Jsem hinduista. Asi nedobrý, ale má touha není po nebi nýbrž po nirváně. Vedoucí udělal obličej. To potom vypadá, že vám Satan nemůže nabídnout stejný úplatek, jaký nabídl vašemu předchůdci. Správně, to bude určitě zajímavější setkání, pane. Mim se usmál. Doufejme, že ano. -7.